ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोर भयोर मध्ये विशीदंतम इदं वचः। यहाँ का जब तो कुछ विचार बाकी है तो भारत विशेषण को दो तरीके से लेना है। एक तो बता दिया था हमने कल, दूसरी यह है आप जो हर्ष कर रहे हैं उचित नहीं है कि अर्जुन के वैराग्य या भ्रमपूर्वक संन्यास का कथन को देखकर आप प्रसन्न हो रहे हैं धृतराष्ट्र महाराज, ये ठीक नहीं। बल्कि आपको कहना चाहिए थे ये भरतवंशी के अनुकूल नहीं है, आपकी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए थी हे अर्जुन ये तो क्या कर रहा है, हमारे भरतवंश को बदनाम करेगा तू, क्षत्रिय होकर के संन्यास की बात कह रहा है, ऐसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, ऐसे वंश के स्वरूप का याद दिला रहे थे। अथवा दूसरा कि तुम भरतवंशी होने के नाते अब भगवान जो जवाब देंगे प्रत्येक वचन सम्यक श्रवण करना है कि भरतवंशी लोग धर्म का श्रवण करने में, धर्म संबंधी श्रुति स्मृतियों का श्रवण करने में बहुत अग्रगणी रहे हैं, इसलिए आप मोह जय विजय का युद्ध का होने न होने अर्जुन के संन्यास असन्यास इत्यादि के बारे में ना सोच करके अब भगवान जो जवाब दे रहे हैं उसको सम्यक सुनना, इसके लिए भारत संबोधन। अच्छा, और दूसरी बात यह थी यदि युद्ध से पहले यह बात घर में होता युद्ध की उपेक्षा हो जाती, यदि युद्ध से पहले यही बात अर्जुन के दिमाग में घर पर आ गया होता तो युद्ध शायद होता ही नहीं, युद्ध होता ही नहीं शायद, तब उसके द्वारा किया जाने वाला सर्वस्व त्याग पूर्वक जो वनवास कर देता हो संन्यास लेकर के वनवास करते ही तो करता वानप्रस्थ ग्रहण कर लेता, वह अनुचित नहीं होता। एक क्षत्रिय को विवेक जागृत हो जाए युद्ध की हिंसा करके और वह युद्ध को त्याग करके वनवास में चला जाता है आश्रम क्रमानुसार वानप्रस्थ को ग्रहण कर लेता है तो वह उसके लिए अनुचित नहीं, लेकिन युद्ध भूमि में आने के बाद कर रहा है तो अनुचित है। यह संकेत करने के लिए सेनयोर भयोर मध्ये वो संन्यास के लिए, इसको संन्यास के अधिकार नहीं है इसलिए वानप्रस्थ करें, दोनों बहुत अंतर है। वानप्रस्थ के लिए तो क्रम संघ ही अधिकार है ना, ब्रह्मचर्य से वानप्रस्थ को जा सकता है क्या, तो गृहस्थ आश्रम से तो वानप्रस्थ हो जाएगा और संन्यास का अधिकार नहीं, इसलिए यद हरे विरजित तद परिव्रजित ये लागू नहीं होगा, इसको लागू होगा केवल ब्रह्मचर्या गृही भूतवा गृह वनी वनी भवे नहीं जाएगा उसके लिए, इसलिए इसको अधिकार क्या था वानप्रस्थ का अधिकार था। यदि घर में ही युद्ध जगता जो आप लोग बार बार प्रश्न होता है तो पहले क्यों नहीं हुआ, यदि पहले हो गया होता तो वानप्रस्थ हो जाता, भले युद्ध हो या ना हो संभावना अधिक क्या है, यदि अर्जुन ना होता तो शायद युद्ध ही नहीं होता, और युद्ध हो भी जाता लेकिन इतना जरूर है अर्जुन तो वानप्रस्थ हो जाता, लेकिन ये बात हुई कहां उसको, वहां नहीं हुई घर में, घर में क्या थी राज्य सुख लोभ है ना प्रवृत्ति था, आने के बाद भी भगवान की तरह प्ररोचित है ना, भगवान ने भीष्म द्रोण प्रमुख को कहा ऐसा बोल करके उसके अंदर वो आग लगाई वैराग्य का आग लगा दिया, अब वो उसको जो पूरी की पूरी शास्त्रों को उधेड़ दिया इस तरीके से जो उस समय ज्यादा नहीं थी ना समय विवेक का टाइम कहां है, वो शंख फूंक दिया उसके बाद जो है बीच में खड़ा हो रहा है देखने के लिए, अब वो सारे शास्त्र उसको सम्यक अवलोकन नहीं कर पाए, जो जो दिमाग में जैसे थे उल्टा से तर्क देने चालू कर दिया, जो कुछ उसने कहा है शब्द सारे के सारे श्रुति स्मृति मूलक ही है और वह लेकिन ए राइट थिंग टोल्ड इन ए रॉन्ग टाइम, कहा सही लेकिन गलत जगह पर कह रहा है, कोटेड द राइट थिंग बट इट वॉज ए मिस कोट। अब ये बात को समझाएं कैसे, उसके लिए श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं अशोच्चानन वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पहला श्लोक है एक तरह से गीता के वास्तविक सिद्धांत कथन करने वाला श्लोक यहां से शुरू होता है। इन भाष्यकार जो है यहां से शुरू करेंगे भाष्य, प्रथम अध्याय से लेकर द्वितीय अध्याय दसवीं श्लोक तक पूरे को तीन वाक्य मानते हैं। एक वाक्य तो पहला श्लोक केवल धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मामगा पांडव से संजय, ये एक वाक्य उसको जिज्ञासा वाक्य ले लेते हैं। और फिर दूसरा वाक्य क्या है, शुरू होगा दृष्ट्वा तु पांडवानिकम से आकर के यहां बबुव तक, तुष्णिम बबुव दो नौ तक, एक दो से प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक से संजीव वाचक से यहां का संजीव वाचक बबुव दो नौ तक पूरे एक वाक्य शोक मोह युक्त वैराग्य का प्रकट, संसारी का शोक मोह वजह से ज्ञानार्जन की ओर उन्मुखता, जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा और मजबूत करने के लिए शोक मोह आदि अपने अंदर स्वीकार कर रहे हैं और उसके आधार पर ज्ञान के लिए गुरु का शरण ले जा रहा है, ये दूसरा वाक्य है। ये वाक्यिक वाक्य था, बहुत सारे छोटे छोटे वाक्य माना तो सारे मिलकर के एक वाक्य मान रहे हैं भाषिका। और अंतिम वाक्य तुम वाच ऋषिकेश प्रासन्न भारत सेनियोर वयोर मध्य इसी अंतम तीसरा वाक्य मानते आज श्लोक, उसको एक वाक्य जो माना गया उसको अधिकतर अधिकारी को उपक्रम वाक्य मानते, शास्त्र को उपक्रम नहीं, शास्त्र को उपक्रम ये ग्यारहवा दो ग्यारह वो अधिकारी लक्षण को उपक्रम है और अधिकारी लक्षण को उपसंहार दसवां है और अधिकारी का कथन पूरे के पूरे बीच के दूसरे वाक्य से, इस तरह से तीन भाग में उपक्रम उपसंहार और लक्षण ऐसे ले रहे हैं भाई भाषण। श्री भगवान वाच में अब श्लोक का पहले सामान्य अर्थ ले लीजिए, अशोच्यानु अनुशोच तम, अशोच्यान जो शोक करने योग्य नहीं है, ऐसे भीष्म द्रोण आदि के बारे में तुम फालतू का शोक कर रहे हो। और जो शोक ही नहीं कर रहे हो ऊपर में अपनी बातों पे प्रज्ञावादांश भाष से, प्रज्ञावाद बुद्धिमत्ता पूर्ण वचनों को कथन कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो न बुद्धि से भाषा से, एवं केवल बोलना अलग है समझना अलग है। टू नो टू अंडरस्टैंड टू रियलाइज तीन अलग अलग चीजें हैं, जानना समझना अनुभव करना तीन अलग बातें हैं। जानना आसान है लेकिन समझना कठिन है। शब्दार्थ को जान लिया वो बड़ी बात नहीं है, समझा हुआ व्यक्ति दूसरे को समझा सकता है लेकिन जाना हुआ व्यक्ति दूसरे को समझा नहीं सकता, और अनुभव क्या व्यक्ति तो कहना ही क्या, जो सर्वश्रेष्ठ है वो तो बढ़िया व्याख्या कर देगा, क्यों समझाएगा नहीं, अनुभव करा देगा। ये तीन है सीढ़ी, उसमें कह रहे तुम तो पहली सीढ़ी वाले बोल रहे हो न भाषा से न बुद्धि से न अनुभव से, गता सुन अगता सुश्च, क्यों, क्योंकि गत प्राणान अगत प्राणान वा पंडिता न शोचन्ते, पंडित लोग कभी शोक नहीं करते। संसार में तीन प्रकार के लोगों को मानना पड़ेगा, मूढ़ नंबर एक, नंबर दो शास्त्रज्ञ, नंबर तीन पंडित। तीन ही प्रकार के लोग संसार में, वर्ण और आश्रम व्यवस्था छोड़ दे, वर्ण आश्रम की बात हम नहीं कर रहे, सभी वर्णों में सभी आश्रमों में मूढ़ हैं, सभी वर्णाश्रमों में शास्त्रज्ञ भी हैं, सभी वर्णाश्रमों में पंडित भी हैं। मूढ़ वो है जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और शास्त्रज्ञ जो है जो शास्त्रों को जानते हैं, शब्दार्थ ज्ञान है रटा हुआ है सब जानते हैं, साध्य साधन भाव को सम्यक ग्रहण किए हुए हैं। और पंडित वो है, पंडा कहते किसको, तत्वानाम विवेकशालिनी बुद्धि सा पंडा, तत्वों के विवेक करके पृथक पृथक करके समझने की बुद्धि का नाम पंडा, तत्वानाम विवेकशालिनी बुद्धि या सा पंडा तदस्य स्थिति इतच पृथक करके पंडित, व्याकरण बनाया अलग में तत्वों को अलग अलग करके समझने की स्वभाव वाली जो बुद्धि, विवेकशालिनी बुद्धि स्वभाव वाली बुद्धि का नाम पंडा। ऐसी बुद्धि है जिसके पास उसका नाम पंडित है। ये शास्त्र से भी श्रेष्ठ हो गया, कोई जरूरी नहीं है। अब इसको तत्वों की विवेकशाली है वो, अनुभूति नहीं है। वो अनुभूत पुरुष तो अलग ही हो, वो ब्रह्मित ब्रह्मे भवति, उसको हम कोई संज्ञा नहीं देंगे। फिर वहां ये सब संज्ञा जो दी जा रही है उसे निम्न कोटि वाले फर्क है। शास्त्रज्ञ शास्त्र को जानता है और शास्त्र का अर्जुन जैसे दुरुपयोग करता है, अपने मतलब से बकबक करेगा। यही तो होता है। आज सभी लोग वेदांत को जान रहे हैं और वेदांत को अपने मतलब से घटा रहे कि नहीं घटा रहे? जो अपने कुकर्म कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो धंधेबाजी कर रहे हैं, उसके लिए वेदांत शास्त्रज्ञों का काम ऐसा है। पंडित ऐसा नहीं कर सकता कि तत्व का समय विवेक है, वो कभी भी शास्त्र का अनर्थ नहीं करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा। वो पंडित वो मोक्ष के लिए ही शास्त्र का प्रयोग करेगा, श्रेय और निःश्रेष प्राप्ति के लिए शास्त्र का प्रयोग करने का प्रयास करता है। वो पंडित है, पंडित हुई तीसरे कोटि वाले को। और पहले दो को खंडन, गदासून मूढ़ा, अगदासून शास्त्र ज्ञान। कैसे? इसलिए मैं भूमिका बांध रहा था ऐसा, क्योंकि मूढ़ लोग, बच्चा जिंदा है तो खुश होते हैं, बेटा खेल रहा है, कूद रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बहुत अच्छा है। मर जाए तो रोने लगते हैं। उनको बच्चा पढ़ लिख ले, ना पढ़े लिखे, कुछ करे ना करे, कुछ भी है, जिंदा है ना, ये मूढ़ों की बुद्धि है। शास्त्रज्ञों की बुद्धि ऐसी नहीं होती। अगता सुन भी शोचंती, अगतासुन भी शोचंती के शास्त्र, गतासुन शोचंती मूढ़ा। ध्यान में रहा है, प्राण जब चला जाए तब शोक करते हैं मूढ़ लोग, और प्राण न जाने पर भी शोक करते हैं शास्त्र। क्यों? वो देखते हमारा बेटा हट्टा कट्टा तगड़ा सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन पढ़ता नहीं है, ये दुर्व्यसनी हो रहा है, बड़ा शोक करते। और मूढ़ व्यक्ति का बेटा पढ़े पढ़ा लिखा नहीं और वो दुर्व्यसनी भी हो तो भी बेटा मस्त है, ठीक है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मछली पकड़ रहा है जन्म से ही, कोई आपत्ति नहीं है। स्कूल नहीं जाता, कोई आपत्ति नहीं है। कभी कभार एक डंडा लेकर भगाती से, क्योंकि राशन नहीं मिलेगा, इसे स्कूल जबरदस्ती बेचते हैं बच्चे को। मूढ़ों का यह है, अब गतासुन में ही शोक होता है। लेकिन शास्त्रज्ञ को अगतासुन पुत्र के प्रति भी शोक तब होता है जब वो दुर्वृत्त हो जाए, अनधित हो जाए, उदंड हो जाए, ढीट बन जाए, धूर्तपना आ जाए, तो कहते तो हमारे थला अपमान ही, तो ये जहां जाएगा हमको हमारा बदनाम कर देगा, हम इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण, बड़े विद्वान शास्त्रज्ञ, मेरा बेटा हो शोक करेगा। ये अगतासुन अभिशोचंती शास्त्रज्ञ, किंतु पंडिता गतासुन अगतासुन वे दशायाम अपनी न शोचंती। ये सोचते हैं पंडित जा रहे, ये तो उसका कर्म है, बिगड़ गया तो बिगड़ गया, हमारा क्या, हमने तो भी प्रयास कर दिया, जिन्हों पहना दिया, पढ़ने भेज दिया, नहीं पढ़ा उसका प्रारंभ कर में जाने दो, जाओ भाई खेती कर। उनको शोक नहीं पड़ेगा, क्योंकि विवेक है सारी चीज का, वो विवेक करके उसको प्रारंभ कर मान करके प्रसन्न रहेंगे, वो दुखी नहीं होंगे। उन दोनों से विलक्षण जो होता है नानु शोचन पंडित, ये संकेत कर रहे हैं तुम पहले दो कोटि में से कौन सी कोटि तो अपने सोच ले। दूसरी कोटि में अगता सुन भीष्मादि दृष्टवा शास्त्रज्ञ सन सोचती, शास्त्रज्ञ शास्त्र को बोल रहा है, धड़ खूब तप लिया है उसने। अगता सुन है जिंदे खड़े हैं और मर जाएंगे सोचकर रो रहा है, शोक कर रहे हो। गता सुन तो मूढ़ लोग करते हैं, अगता सुन को देखकर शास्त्रज्ञ करते हैं। लोग होते जैसा एक दस क्या है दुर्वृत्त है, वो उसको देख करके अगतासुन दुर्वृत्त को देख करके तुम शोक कर रहे, इसे तुम पंडित नहीं हो, अपंडित हो, ये भगवान संकेत कर रहे हैं उसको। और दूसरी बात, यहां कई चीजें हैं। अशोच्याम पहला शब्द ही अ से शुरू किया शास्त्र को, निषेध से शुरू कर दे रहे, नेति नेति वास्तविक ब्रह्म ज्ञान का आधार है, संकेत कर दिया और अकारो में सर्वावाक श्रुति कहती है, और कहने समझो सारा वेद का निचोड़ यहां आ गया, पूरे ए टू जेड आ गया, कुछ भी नहीं बचा, इसलिए अ से शुरू करते हैं। और सृष्टि दृष्टि देखते हैं अकारो वै विष्णु, विष्णु को अस अवर्ण से बताया गया, और वह विष्णु ही इस धरती की रक्षा स्थिति का कारण है ना, सृष्टि का कारण ब्रह्मा, स्थिति का कारण विष्णु, संहार का कारण रुद्र, तो स्थिति है बता रही, युद्ध इस संसार के धर्मानुरूप स्थिति के लिए आवश्यक है, इसलिए अ विष्णु को बत संकेत करके स्थित्यर्थ युद्ध की आवश्यकता को प्रकट कर रहे हैं। अशोच्या, अशोच्य है ये, क्यों विचार करके देखो अपनी जन्म मरण के बारे में, स्व जनन मरण के बारे में सोच करके विचार करें, और यह संसार में सामान्य स्वभाव है, स्वजन का मरण हो जाए तो लोग तो शोक करते हैं, मरण की संभावना हो तो भी शोक करने लगते हैं, ये सर्व साधारण बात है। लेकिन हम अर्जुन से इतने बड़े शास्त्रज्ञ हैं, भगवान कह रहा है ये अशोच्य हैं, किस आधार पर कह रहे हैं कि अर्जुन के सामने में प्रश्न रखना चाह रहे हैं, तुम शोक कर रहे हो तो किसका कर रहे हो, भीष्मादि संज्ञा विशिष्ट शरीरों के मृत्यु को लेकर शोक कर रहे हो, उसमें भी भीष्मादि रूपा संज्ञा विशिष्टों को उद्देश्य कर शोक करने भी दो है पक्ष, एक तो दुर्वृत्त है अधर्म पक्ष में इसलिए शोक कर रहे हो, या इनकी मरण शीघ्र होने वाला है इसलिए तुम मारोगे, तुम्हारे द्वारा मृत्यु ने मिलेगी इसे तुम शोक कर रहे हो, संज्ञा विशिष्ट उपाधि दृष्टि से विचार करते हैं तो दो पक्ष होता है, उपाधि दुर्वृत्त है इसलिए शोक, अथवा उपाधि मरण संभावित है इसलिए शोक है, और दूसरा विकल्प है उपाधि से विशिष्ट जो था शुद्ध उसको लेकर तुम शोक कर रहे हो क्या, तीनों ही लोगों को बातों को लेकर के शोक करना नहीं चाहिए ये बताना, क्यों जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु, शरीर को लेकर भी तुम नहीं सोच सकते इसका तो मृत्यु तो निश्चित है, ये सर्वजन प्रसिद्ध है, श्रुति स्मृति बोलने की जरूरत नहीं, सर्वानुभव सिद्ध है कि घर घर में मृत्यु होती है, ऐसे कोई घर नहीं जिस घर में शरीर की मृत्यु नहीं होती, शरीर को लेकर तुम शोक नहीं कर सकते, और कहोगे दुर्वृत्त को लेकर के, दुर्वृत्त को लेकर भी नहीं, तुम स्वयं कहते महानुभावन कहा है, जो महानुभावन करके तुम उनकी स्तुति कर रहे हो कैसे तुम उसको दुर्वृत्त समझ रहे हो, इसे वधतो व्याघ्र का दोष हो जाएगा, दुर्वृत्त पक्ष खंडित हो गया, शरीर पक्ष भी खंडित हो गया, आत्मा पक्ष कठोपनिषद कहता है अजो नित्य शाश्वत पुराणो, वो कहां से मरने वाला है उसको लेकर भी तुम शोक नहीं कर सकते, फिर तुम किसको लेकर शोक कर रहे हो, इसलिए मेरा कहना है तुम अशोचम को लेकर तुम शोक कर रहे हो, शरीर जो है क्षण भंगुर है, विनाश निश्चित है, आत्मा नित्य है, वहां संभावना ही नहीं है मृत्यु, और दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर, स्मृति कहता है यद्यपि यह मानुष शरीर दुर्लभ है लेकिन यह क्षण भंगुर भी है, अतएव लक्ष्य प्राप्ति यथा शीघ्र कर लेना चाहिए, पता नहीं किस मिनट डमाडोल हो जाए, बीमार हो जाए तो पता लगता है, घबरा जाता है आदमी, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं रहता, ऐसे दिखता है, अपराध कर्म है तो आदमी की आयु है तो रहेगा, इसे क्षण भंगुर शरीर है इसको लोग शोक तो कर नहीं सकते, दुर्वृत्तता तो तुम कह नहीं सकते, तुम जिनको महानुभाव कहा है वो दुर्वृत्त कैसे, असंभव है, वह तो व्याघ्र दोष हो जाएगा, और आत्मदृष्टि विचार करते हो तो भी शोक नहीं कर सकते क्योंकि आत्मा नित्य है, अतएव तुम अशोच्यान अन्वशोच शोकं कृतवान असी, अन्वशोच मीन्स तत्पश्चात अविचार्य, यदि भी विचार के अनंतर शोक कर रहा है लेकिन वो हम अविचार पूर्वक शोक ही मानेंगे, अनु अशोच अनु उपसर्ग है, अशोच लंग लगा है अन्वशोच, अर्थात तुम जो है शोकं कृतवान असी अन्वशोचस्तम, केवल तुम अनुशोक किया इतना ही नहीं, ऊपर से प्रज्ञावादांश भाषसे, प्रज्ञावादांश भाषसे, प्रज्ञावादान का दो अर्थ है, प्रज्ञा किसे कहते हैं? सत असत पदार्थम विविच्य यो प्रकर्षेण जानन्ति ते प्रज्ञाः, ये प्रकर्षेण जानन्ति ते प्रज्ञाः। नहीं है वहां सत असत पदार्थ पदार्थम विविच्य, सत और असत पदार्थ विवेचन करके जो प्रकृष्ट रूपेण जानते हैं उनको हम कहते प्रज्ञा पुरुषों। तेषां वादा उनके द्वारा जो कथित शास्त्रों को आवादा, आवादा नहीं करना प्रज्ञा, आवादा नहीं कर देना आवादा, आ यहां पर अभिव्याप्ति अर्थ में शास्त्रान अभिव्याप्य वदन्ति इति वादा, शास्त्रों को व्याप्त करके पूर्ण रूपेण सो समझ कर जो बोला जाए सिद्धांत नहीं छोड़ने उसका नाम वाद है। प्रज्ञानाम वाद इति आवाद इति प्रज्ञावाद, प्रज्ञा पुरुषों के जो आवाद है उसका नाम प्रज्ञावाद कहते हैं। प्रज्ञावादांश ऐसे वादों को जो प्रज्ञा पुरुषों के द्वारा कथन करने लायक हो ऐसी बातों को तुम कह रहे हो, कह रहे हो क्यों? समझ नहीं रहे हो ना अनुभव कर पाए। अथवा दूसरा प्रज्ञावादन करते हैं प्रज्ञा मैंने स्वबुद्धि, स्वबुद्ध्या कपोल कल्पितम मात्र मेते सर्वेत न तो वास्तविक, अतएव वाद इव वाद स्वप्रज्ञया केवलया जाता वाद इव वादाः इति प्रज्ञावादः तान भाषसे इति प्रज्ञावादांश भाषसे। अपनी कपोल कल्पना करते हुए न सम्यक् शास्त्रानुशीलनेन किंतु स्वप्रज्ञया केवलया कपोल कल्पितया वादाः तान भाषसे, उनको तुम कथन करने जा रहे हो। क्योंकि सर्वदा सर्वत्र ब्रह्म दर्शन ही करना पांडित्य है। अब अंत में आते पंडिताः गतासु न गतासु नाम शोचन्ति पंडिताः, क्यों शोक नहीं करते पंडित दोनों ही दशाओं में? कारण है वह सदा सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करते हैं, दर्शन कर रहे हैं, अभी ब्रह्मविद ब्रह्म ही भी नहीं हुए हैं। सर्वत्र आत्मा का दर्शन करना अलग चीज है और सर्वत्र दृष्ट आत्मा को अहमेव कर अनुभव करना अलग चीज है। अहमेव अहम ब्रह्मैव अस्मि, अहम एव ब्रह्मास्मि नहीं अहम ब्रह्मैव अस्मि, गड़बड़ है अहमेव ब्रह्मास्मि, ये वो गड़बड़ कर देगा आसुरी वेदांत है। अहम ब्रह्मैव अस्मि वास्तविक वेदांत वो अभी नहीं है, अभी क्या है वो सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करता वो पंडित है। ये प्रदंडक में मंत्र आया है ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य बाल्य नितिष्ठ आसित, याद होगा प्रदंडक का मंत्र ही। वहां पांडित्य की व्याख्या ऐसे करते हैं सर्वत्र अभी सदा सर्वत्र ब्रह्म दर्शन ही पांडित्यम भाष्य वहां का। इसीलिए यहां पर हम शुद्ध ब्रह्म ज्ञान नहीं ले सकते, शुद्ध ब्रह्म की बात ही नहीं है अभी, थोड़ा भी निम्न कोटि में, क्योंकि आत्मज्ञान वेदांत के अनुसार पांच स्तर पे होता है। पांच स्तर पे पहला स्तर होता है सर्वेषु आत्मानः सन्ति ते च भिन्नाः, सभी में आत्मा है और आत्मा अलग अलग है सभी में, ये मानता है ये पहला सिर। ये मानना बहुत बड़ी बात, नास्तिकता से उभर गया आस्तिक हो गया, और उसके बाद सर्वेशाम आत्मा एक एव मानना श्रेष्ठ हो गया, न तो भिन्ना सर्वेशु आत्मा एक एव। फिर सभी में जो एक आत्मा है वह एक आत्मा ही सभी का अधिष्ठान होने से आत्मनि एव सर्वम अस्ति, ये और श्रेष्ठ जब आ रहा है आत्मा में ही सारा जगत है। बोल हृदय में उपासना के लिए हृदय में ले लिया चांद के परिषद में, वो तो उपासना है कार्य ब्रह्म, मैंने कार्य ब्रह्म पूरा शुद्ध ब्रह्म के अधिष्ठान होने से आत्मनि सर्व ये सर्वश्रेष्ठ उससे श्रेष्ठ हो गया। उससे ऊपर क्या है सर्वैव आत्मा, अधिष्ठान से कल्पित भिन्न ही होता। पहले क्या अधिष्ठान में सभी है जब मान रहे हैं, जैसे कुंडे बदला नहीं सकती तत्त अभेद बुद्धि है अभी सबको ब्रह्म नहीं मान रहा, उसके बाद सर्वैव आत्मा अधिष्ठान और अधिष्ठित का अभेद करता हुआ, कल्पित का अधिष्ठान से अभेद करता हुआ, सब कुछ ब्रह्ममय है, सर्वम ब्रह्ममय मान लिया। ये है पंडिता का लक्षण। इसके बाद आता है यद सर्वम ब्रह्म तद ब्रह्म अहमेव, ये वास्तु ब्रह्मानुभूति है। ये पांच सीढ़ी है आपका वेदांत। अब ये चौथी सीढ़ी वाले को हम लोग पंडिता शब्द से वृदान्य के आधार पर दे रहे हैं। ये श्लोक का अपने अनुसार थोड़ा विशेष अर्थ भी हो गया। अब आइए भाष्य में। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् इत्यारभ्य नयोत्सिति गोविंदम् उक्त्वा तुष्णीं बभूवः इत्येतदन्तः प्राणिनां शोकमोहादि संसार बीजभूत दोषोद्भव कारण प्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्ययो ग्रन्थः। देखिए भाष्य का संक्षेप कर दिया। शोक मोह आदि संसार बीज दोष का उद्भव कारण, ये दोष उद्भव कारण मालूम हो गया तो वैराग्य हो जाएगा, अर्थात तो अधिकारी परक पूरी यथार्थ के चीजों को ग्रहण करना चाहिए, ऐसे साक्षात आचार्य शंकर ने कह दिया। तो यहां से एक वाक्य मान नित्यदंत एक वचन प्रयोग कर रहे हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानि कमि, यहां से आरंभ करके नियोत्सिति तुष्टिम बभूवः यहां तक प्राणिनाम शोक मोहादि, प्राणियों के अंदर विद्यमान शोक मोहादि जो संसार का बीजभूत दोष है उसके उद्भव कारण को प्रदर्शन रूप के लिए ही है, प्रदर्शन रूपी प्रयोजन के लिए मानते हुए संपूर्ण ग्रंथ को व्याख्यान करने योग्य है। संपूर्ण ग्रंथ व्याख्यान करने योग्य व्याख्या योग ग्रंथ है। ठीक है, मेरे इस पर बहुत सुंदर कह रहे हैं। धर्म क्षेत्र कृषि इत्यादि आद्य श्लोकस्ताव एकम वाक्य आनवीरी, पहला वाक्य है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इत्यादि पहला श्लोक, उपक्रम वाक्य अधिकारी का शास्त्र से कथा संबंध परत्व परिवसान, इस शास्त्र का महाभारत में घटी कथा के साथ संबंध का स्थापना करने वाला वो वाक्य है। दृष्टवैत्यारभ्य यावत् तुष्टिमुपः इति तावच्च एकम वाक्यम इतारभ्य, और उसके बाद तमुवाच ऋषिकेश से लेकर के इदं वच इत्येतदन्तो ग्रंथो भवति अपरम वाक्यमिति विभाग, इसे तीन वाक्य में भाग कर लेना, उपक्रम उपसंहार और लक्षण तर्क। ननु आद्य श्लोक से युक्तम एक वाक्यत्वम प्रकृति शास्त्र से महाभारत अवतार अवतारावद अवध्यो तित्वा अंतिमस्यापि संभवति एक वाक्यत्वम अर्जुन आश्वासम आश्वासार्थतया प्रवृत्तत्व, पहले वाले एक वाक्य को तो समझ में आ रहा है, उपक्रम पर घटा लो और कथा का शास्त्र के साथ संबंध जोड़ने के लिए आवश्यक समझ लो उसको। ये भी समझ में आती है कि भाई अर्जुन को आश्वासन देना था घबराओ मत, मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि घबराओ मत मैं तुमको संभालूंगा। आश्वासन देना रूपी प्रयोजन को लेकर के इसमें एक वाक्यत्व तो बनता है, लेकिन बीच के सारे को एक वाक्य बना दिया अपने पचास लोगों को, ये कैसा होगा? नौ यहाँ के हैं, वहां की 45 और 9 46 में से घटाओ ना, 45 और 9 54 श्लोक है, इन सारे को तुमने कैसे कर दिया एक वाक्य? तब कहते हैं कथम एक वाक्य आशंक्य अर्थिकता दिया, उसका एक प्रयोजन साधन। क्या प्रयोजन है? भाषा उस प्राणी नाम शोक क्या चीज है? मान संताप शोक मोह विवेक अभाव, मोह किसको कहते हैं? वे के अभाव को मोह कहते हैं, और शोक मानस संताप को कहा। आदि शब्द स्थावत आंतर्भेदार्थ, आदि क्या कह दिया? शोक मोह आदि दो में सारे आ गए, कहते उसके भी जो अवान्तर भेद है वो सब ले लेना। सेव संसार से दुखात्म बीजभूत, यही क्या है संसार जो कैसा है? संसार दुखात्म जो संसार का बीजभूता दोष है, तस्य उद्भवे कारणम अहंकारो ममकार है, इसके उद्भव का कारण क्या है? अहंकार और ममकार। तद हेतु अविद्या, और उसका भी साधन क्या होगा? अहंकार का भी कारण अविद्या है। तत्प्रश्नार्थत्वेन योजना, उसको प्रश्न करने के लिए पूरे को एक वाक्य तो बना लेना। इस अविद्या को समझने वाला ही वेदांत अधिकारी, जो अविद्या को ना समझे वेदांत अधिकारी क्या होगा? अविद्या को अविद्या मान लोगे तब उसको मिटाने के प्रयास भी करोगे, जब अविद्या को मानोगे ही नहीं तो मिटाओगे कहां से? वेदांत का अधिकार तो नहीं रह जाएगा उसको। इसे विवेक में सबसे पहले यही है, अविद्या और अविद्या कृत कार्य को समझना है, परीक्षा लोकान कर्मचिता निर्वेदम माया, ये समझना ही मूल आधार है वेदांत का। इसलिए कहते हैं कि वो पुस्तक पर सारे ग्रंथ को लगा दो, संग्रहित अर्थ को घटा दे, तथा ही मूल भाष्य में तथा ही अर्जुन ने राज्य गुरु पुत्र मित्र सुहृत स्वजन संबंधी बांधवेशु अहम एषा मम एते इत्युम प्रत्यनिमित्त स्नेह विच्छेद आदि निमित्त आत्मना शोक मोह प्रदर्शित कथम विषम शक्ति इत्यादि ना। अर्जुन के द्वारा यही बात दिखाया था, यहां पर भी दिखाया हुआ है। क्या दिखाया हुआ है? उसके अंदर भी यही शोक और मोह है, अहंता और ममता है। अहंता क्या है? हम एशाम, यह है। और ममता क्या है? मम एते, कौन? राज्य के बारे में, गुरु के बारे में, पुत्र मित्र सुहृद स्वजन संबंधी बांधवों में, इन सभीओं में हम एशाम अस्मी, मैं इन सबका हूं, तो मैं इनको कैसे मार सकता हूं? और ये सब मेरे हैं, इसलिए भी मैं इनको मार नहीं सकता। इत्तेवा प्रत्यनिमित्त एतादृश ज्ञान बुद्धि वृत्ति निमित्त को स्नेह का विच्छेदादि निमित्त हो, ये सब इससे ज्ञान निमित्त जो स्नेह है, अहम एते और अहम एशाम और मम एते, एते निमित्त जो स्नेह है ये विच्छेद हो जाएगा। जब मर जाएंगे तो किसको कहूंगा मम एते? कोई रहेगा ही नहीं, मम कहां जा जाएंगे, मम एते कैसे बोल पाऊंगा मैं? उस विच्छेद स्नेह के विच्छेदादि निमित्त को लेकर के आत्मनः अपने अंदर में शोक मोह प्रदर्शित हो, शोक और मोह उसने दिखाया है। कथम विषम अहम संख्या इत्यादि ना, एक एक अलग करके भी नीचे टीकाकार दे रहे हैं। राज्य माने राज्य कर्म, या राज्य से लेना बहुत लंबा दौड़ा देश को नहीं लेना, राज्य से लेना परिपालनादि कर्म, ये मेरा कर्म है, मेरा कर्तव्य पालन करना, मारना हमारा कर्म नहीं है, इनको ये सोच रहा है। राज्य शब्द से परिपालन लेना है हमें, जमीन जायदाद नहीं, देश विशेष नहीं, परिपालनात्मक कर्म, क्योंकि वह राज्य कर्म इस अर्थ में शय प्रत्यय हुआ, गुण कर्म वचर ब्राह्मण आदिभ्यो शय, व्याकरण में एक सूत्र आता है उससे राजन शब्द से स्वगत कर्म का बोध कराने के लिए शय प्रत्यय होता है। इसलिए राज्य शब्द का अर्थ हो गया क्षत्रियों का कर्म, क्या है? परिपालन करना मुख्य है, उसको लेना है। और गुरु पूजार गुरव भीष्म द्रोण आदि है, पुत्र स्वयं उत्पादित स्वयं से पैदा किया गया जो पुत्र आदि सौभद्रा देह अभिमन्यु वगैरह, संबंधांतरेण संबंधांतर मंत्रेण संबंधांतर के बिना ही स्नेह गोचरा गुरु पुत्र प्रभृतय मित्र शब्द निविचन्ते, संबंधांतर के बिना स्नेह का विषय भूता जो गुरुपुत्र है अश्वत्थामा आदि उन लोगों को सामान्य मित्र शब्द से कहा जाता है। और उपकार निरपेक्षतया स्वयं उपकारी ने हृदय अनुराग भाज भगवत प्रमुखा सुरगः, उपकार की अपेक्षा न करते हुए स्वयं उपकार को करने में सदा प्रवृत्त रहने वाले, हृदय में अनुराग आदि विद्यमान हो, ऐसे स्वयं भगवान कृष्ण वगैरह क्या है? सुहृत अर्जुन का स्वजना ज्ञाते, स्वजन कौन है? अपनी ज्ञाति चाचाताओं के बच्चे दुर्योधन आदि, संबंधी अपने ससुर हैं साले साहब हैं, ये सारी चीजें हैं, शुशुर श्वास श्याला प्रभृदेव द्रुपद दृष्ट द्युम्न आदि, परंपरा पितृ पितामह आदिशो अनुराग भाजो राजानो बांधवा, और बांधव कौन है? जो परंपरा पितृ पितामह आदि का संबंध बन जाता है उसमें से उनके प्रति जो अनुराग हो गया है, ऐसे जो राजा लोग है वे बांधव शब्द से कहा जा रहा है। तेषु जगदम प्रत्यम निमित्तीकृत्य यह स्नेह यश्च तेषा विच्छेद, उनको ही उन तत्व संबंधों का निमित्त करके जो विलक्षण स्नेह बना हुआ है, उस स्नेह का उनके साथ होने वाला जो विच्छेद को देखता हुआ, जो उनके प्रति मैं उपघात करूं या दूसरा करे, कोई भी करे, ये सब जाने वाले हैं, तो निश्चित रूप से इनके हमारे अंदर हमारे प्रति और हमारे अंदर इनके प्रति जो स्नेह है उसका विच्छेद जरूर होएगा। और वो जो है एतेषां उपघाते पातकं या च लोकारा सर्वं लोकगर्रा सर्वं तन निमित्तं भवति। इसे क्या होगा, एक तो मेरा पतन होगा ही नरक के नियतम वास और लोक निंदा भी मुझे मिलेगी। ये सब सोचते हुए तन्निमित्त को शोक मोहयो हो तवे तो संसार बीज वो तो तन्निमित्त शोक मोह दो है तने उसको लेकर के संसार का बीज है वे दोनों के देनो इत्यादि के द्वारा यहाँ भाष्यकार ने पंक्ति बताया कि इसका मूल कारण कौन हो गया अंत तो अविद्या। उसको पहचानना है और उसको मिटाने के लिए गुरु का शरण में जाना, यही वेदांत अधिकारी का लक्षण है। लोग पढ़ने आए थे वेदांत पढ़ने आते उन्हें पता है उनके अंदर अविद्या है भी है? पढ़ रहे हैं हम लोग भी पूछते रहे जो आते वेदांत पढ़ना चाहते हाँ पढ़ो बोल देते हैं। पूछते हैं नहीं तुम क्यों पढ़ना चाहते हो भाई, तुमको कौन से शोक मोहग्रस्त हो गया है या संसार को दुख रूप तुमने कहाँ से समझा कैसे समझा और दुखों के कारण तुम्हारे अंदर शोक मोह है, शोक मोह का कारण अविद्या है, अविद्या को तुम मिटाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, कहाँ पूछते हैं हम लोग, कोई नहीं पूछता। क्योंकि ये भी जानते हैं ना, कुछ जानते तो है ना, ये जो वेदांत पढ़ना चले मोक्ष के लिए भी नहीं है, ये भी जानते ना हम लोग, इसमें पूछते भी नहीं है। ये वेदांत पढ़ रहे दुकानदारी चलाने के लिए क्या करना है, पूछ के क्या करना, लेकिन उनको भी वो ज्ञान नहीं ना, इसके मोह से कर रहा दुकानदारी कर रहा हूं ये भी पता नहीं है। ये सब अर्थार्थी हैं, पढ़ते पढ़ते भी क्या होता है, पढ़ने के बाद ही धंधा चालू होता है। पढ़ते वक्त तो बोध हुआ नहीं, अर्थ सुनते रहे, सारा पढ़े के बाद धंधा शुरू कर रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते काम हुआ कुछ कुछ नहीं हुआ। कि लक्ष्य वही था ना, तो पढ़ते पढ़ते तो अपना लाभ होगा, तब लक्ष्य पहले से मालूम हो, अविद्या निवृत्ति करना मेरा लक्ष्य है, उसके लिए ही मुझे वेदांत श्रवण करना है। उस दृष्टिकोण से आने वाले के लिए ही वो पढ़ते पढ़ते कुछ असर करेगा, फिर धंधा में भी नहीं जाएगा, वो सब छोड़ छाड़ के बैठ जाएगा। ऐसे है ऐसे नहीं, ऐसे विद्यार्थी हमारे पास आए और उन लोगों ने बिल्कुल सब छोड़ छाड़ के बैठ गए, हमें कुछ करना ही नहीं, कहीं ना कथा करते ना प्रवचन करते कुछ नहीं। ऐसे है महात्मा लोग जो हमसे पढ़े।